أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنذر بجود بنبيام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتي الله سبحانه وتعالى كدي بلود من ها هورد من دو كدي موجيره غام جوكدي تفسير القران هاند كو جيدي دي الف جيدي دي كور كو جونره تي مدنا تشابن ناي جوي فرغون لاد من صلى الله عليه واله وسلم ان هوري سبوي جيدي دي تصبور وني نيوي بوي مارس جوننا جيدي دي نوغا سنه دوبي النبي عيسى عليه وعلى جميع الانبياء الصلاه والسلام. نياغي الله سبحانه وتعالى موجيره ندو فداني جودي بي سودو تشودي الله نجانغا دفتر الله moƴƴere nde o foti hennde nde waɗanta men enen kala nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi kala ɗo yimɓe jooɗi e suude cuuɗi Allah eɓe jannga deftere Allah eɓe fira hakkunde maɓɓe, ma Allah jippina maɓɓe deeƴere. Deeƴere woni ko ɓeydata limanagal ɓernde neɗɗo waawde huccude joomiraaɗo subahanahu wa taala. Allah hippaɓe kadi yurmeende firti kamɓe ko ɓe Allah windani no lebto inchallah. Geɗal tataɓiiwal ngal Allah yamira kadi malaikaji yo piiltoɓe ceedineeji gonata ɗon. Allah jangtoɓe kadi to dental mum towgal to eeyi Allah. So Allah winndi kadi woto momtu Allah jaɓan men korka men e denndaangal ko mbaɗaten heen e fiɓle men e haala men e golle men kala, jaɓan juulɓe kadi faabo juulɓe to mbaawi wonde fof, ittana men ɗi jeyli ɗi fitinaaji e ɗiije meeje dufoteeɗe. Yo Allah ittan men ɗum. Yo Allah rokku juulɓe kadi ardiiɓe feewɓe, walla ardiiɓe ɓe kadi wondiɓe feewɓe, hoybinana men kadi cogguuli men e haajuuji men kala newnana meɗen. Joomiraaɗo subahanahu wa taala, en kaalino ndeeɗo simoore koye simoore e cimooje madaniyankooje keewɗe ñaawooje no feewi sanne. E joomiraaɗo no haalana men heen kadi huunde e daari la tajidan o wiima taw ashadda annaasi ma taw ko ɓuri sattude e yimɓe adawatan gañgu lilladina amanu, maayii ɓuri sadde ko añi juulɓe fof ko mana ko alyahuuda ko ɓe walladina ashraku e heefer. Ɗum no annda ɗum kam ma taw palestine naɓe ɗaccisamen kaalen firti ko yahuude en ko gañi juulɓe ko alaa gañɓe juulɓe poɗɗo noon. Riiwi heen kadi ko mushrikine en, en njii sikh en e hindus en no mbardata juulɓe toon e ent, en njii no ɓe mbardata juulɓe toon e mayani maaro. Firti ko ɓe gañi ko e annda hay union soviétique ko wari e juulɓe ko ene famɗi barɗo ko foti noon nganndi. Nden suria naaɓe nen nganndi ko kamɓe mballatno bachar kamɓe fof ko heen ne jeewali adulillah. Woni ko Allah wii ko ɗe geɗe woni wadde firti ko alay sago yimɓe ndeento mana ñawndono koye mumen. Ɗum woni wala tajidan ma taw kadi aqrabahum mawadda, ɓuri ɓallaade gilli yidde ɓe. O wiyani yiɗiɓe de, o ɓuri ɓallaade yidde ɓe lilladina amanu ko alladina qalu inna nasara. Ɗum fof no walla men kadi ngannden nasara wona diine Allah mbo Allah jippine Isa, yahudia wona diine Allah mbo Allah jippine Isa. Alaa kamɓe jinni koye makko no innirɗen koye men tan ɓe jelooɗe ɗe jogiɗen ni inna nasara. O wi dalika waɗi noon ko bi anna minhum ina e maɓɓe ɗissisiina annduɓe wo ruhbanan e folliɓe. Wiyete rahib ko folliɗo tan no rewa ndi jooni kam ni ko kamɓe ɓuri heewde kamɓe katolique en e to banngal malla chrétien tan de sifa amma gila e mawɗo maɓɓe ne jooni kam en nganndi mawɗo maɓɓe ko baabayal ngal wona mber pape wiyata pape en oɗo évêque en labbe en curé en cardinal en ɗiɗo fof ɗiɗo ɓe jogii jottiiɗo heen resata ɗum wiyete ruhban rahub woni e ɗum waɗi ko heen suufiyankoɓe ƴetti follaade aduna ɓe ƴettuɓe hee ko heen inchallah. Ɗum waɗi maali kañum no añi neɗɗo folloo aduna itta mbelama aduna itta ɗum ɗo ma en ngaru heen laatu hare mo ko ibadi ma ahallahu lakum. Muhim tan kaalden hol ko woni rahib wiyete ruhban ko ɗum mana follaade ina rewa Allah wonde baŋnge tawa joomum alaa fof ko waɗaye aduna heen. Wa annahum no kamɓe ɓeeɗo kadi la yastakbiruna ɓe heewani mawni kiniiɓe. Ina waɗi kono Allah wi ko ɓuri ɓallaade kamɓe ɓuri famɗude ɗum. Kamɓe so banngal so a peesondiriiɓe yahuude woni huunde wiyete nisbi, so a peesondiriiɓe yahuude en kamɓe ɓuri yentinaade. Kamɓe kadi ɓuri yidde juulɓe par rapport heddiiɓe ina annda inchallah ɗe geɗe fof. Wa ida samiu so ɓe nani ɓe nelaaɗo sa lah sallam winduno leytude ɗi kadi ko seede muɗum. Sabu ɓe winno lettre uji ɓe ene nganndi ne jeya heen Najashi mawɗo Ethiopie on jam sur place, ene jeya heen mawɗo Misre naaɓe mawɗo copter biyeteeɗo Mukawis on jaɓaani Allah. Kono kam gowɗi mana jaɓani nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kilifa neldi ɗum haa heewi, ne jeya ko neldiɓe horɓe ɗiɗo yummen Mariata e Sirine. ina jahel kadi lamdo rume en gondo do den hiraqul azim rum en jangini mi sahih bukhari muslim on kadi halidon hala shirk sabo wi ko do do telamde goni do lamu makko may so do sonna be waano buutiade hore mum men buuti sonna be waano lawjidi koyde makko mi lawdi haybe mum dilli tan o fayi hanka din jom kadi wacca hore mudum o rutti on natan dilli islam kono baynama mo winduno leter mawdo furs en der do kisra manda qais kisra on kanyum sek leter o neli kadi de onelo to abdullah ibn hudhafa ta sahmi radiyallahu anhu o yambo baradum o neli goto yimbe makko e province makko gouverneur makko mesik gonodo bahrain wala din no kuita mi siji so wonno mi tan goto gouverneur o yi atonganaami o do neldo no do leter tonganam bu haw bi ci ngadna subhanallah de on yi hiton on neli yimbe neli yimbe dido tan tidbe ngare ne laa sallallahu alaihi wasallam laa sallallahu alaihi wasallam ay neldo gouverneur mo no wada ko kudisa aha waram goddo jodi ma jaffere ni wako bi ko wala ko baadi mun tane galle mabbe tan kany wadino sabonde ne laa sallallahu alaihi wasallam hebi lal galle bi yo allah sheikh la mok no sekiri batake oni be ko jangu be finina anda jom dine bo wada dine la goto wari jomira rasul subhanahu wa ta'ala bi alif lam مغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ضبع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله غلبت الروم هل في روم كسراء كان فرس كان فرس دين خاب بدل روم روم ناب في روم ناب كنا وي روم ناب ما تيتو سو تيتي من نوك دين سيستي بوري وند مصلحة دين سبين خجم دين be gano ko majju sen gala dina fa dawa rewobe jeyenge ko nande gel bayno ganda dina ganda ki madina woni mana dum woni mum tan ko jumiral haliko de gede foko gede tedade jiyade in halno sababu nuzul o wonde won dentale kristi ji garno der ngari makka ha jirim tiagal dum je ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam deno jangani be qur'an woni ko allah haliko wonde be baddi wo ya sami'u ma unzila ila rasuli so be nani ko jippina en la do tara ayunahum jiya gite mabbe tafidu ina wajo min ad-dam'i e gondam woni be goya mimma arafu el ko be gandi min al-haqi e gonga sabab nuzul wana dura ko ne gandi de gede fedi wadi na jafi de jafar ibn abi talib radiyallahu anhu en be jehi ton jehi e gandi fergoli en kalina fergoli ko ko nay fergo idaro yaade ethiopi hedde nogas e pawdo worbe jano en wi rewbe nay wala hedde hen نجاه عثمان بن عفان ابن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزرقه رضي الله عنها نجاه ابو سلمة يمن كدي ام سلمة رضي الله عنها نجاه كدي يمن ام حبيبه رضي الله بنت ابي سفيان وان تن بيدو كاي فرب يچوب مي تمر في رغر اجين ولا واتين دين وني هي افرغو اجين غو فرغو ديم غو كدي كو رغر ديم مر شافان دي جيت فور غور ان وين ودي نو غاس فاو دو ريو اين ما بي جعفر بن ابي طالب جعفر علي جيد يوم ماي بابا ايوا جون نون دين هفر بي جي جول بنانا فودو danje to moli be neli ton amr ibn al-as ko bawdo halda radiyallahu anhu jambar eyba den be neli on ton on den halani lamdo wi yimbe amen dogbe nan do ko say sayabe ko arbe mana addude dine keso kadi jomum en ina biya isa ko maccude allah te onon isa bi non woni allah mum den on noddibe non be gari ko mo kibe fale noddi serem e mudu fof jafar ibn abi talib etti kongol jangani be hunde ne jangani be suratu maryam en jangani be non hakambe fof ko hali hen ko no allah hali ton tan maryam ni no isa jibini rano maryam follori no ha jibini isa ha isa ari ni abdullah tani alkitab jani ibn nabi o jani mubarak enama kunta adhadu kam fof be goyi e be jimi defte bi ha defte mabbe leppi bon no fer wiyam sabab jippu gol ayo ko dum kone kali sabab jippu gol ayo wala muhim no fe en wallu ma tan famde kon wana dum mete ko dum halate walla halate ko dentum delegation garnodo makkah medina o on haare ko wona muhim biden hala feeb bida ala ibrah bi umum allah wi la bi khusus al sabab dum woni mon sabidu min adam mimma arafu min al hadd sawben den kanko mawdo o najashi mum jigno lochin gel o watni o yi wallahi ko isa addi ko e ko odo ne laado addi ko serani he kutin gel lochin wa bi isabu an suyum fi ardi an kadin kon on jigi dimago e leedam he jidon fombar na hay goto be mataw woni mimma arafu min al haqq wa yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash shahidin min yo Allah jabanbe yo windube shahudinbe buri ballade ko kon ko biyal wonde jippi ko ichopinabe sabene jeya hen ni lamdo kanyum may ko shahudino sabu yoli elan ma yoli on warani ni Allah sallallahu alaihi wasallam gede kewdo go ko buri himmude ko ko molde sahababe ni teme dara fawde woni don moli ton ha habe tefti hambati ligga ton habe goni ton feewi eywa gelal gongal gal kadi de nelar sallallahu alaihi wasallam neli e jamde yummen ummu habiba ramas bint abi sufyan kanko ran dum tenge de on ummina sawtene la sallallahu alaihi wasallam madina kanko hebbi dum dum gede mawde de wodi kanko odo ashamata najashi rahmatullahi alaihi de yoli de kadi en jahen o hadith galo se hayn nela sallallahu alaihi wasallam yaltibi an mayrama hande jiyad allah mo wadde makko salatul ghaib ngendi nela sallallahu alaihi wasallam wadi salatul ghaib kam e debbo goddo kadi balejo no wonno e der jamaa makko hen hotno sanki o halana taw ubbam o wadde mu salatul ghaib muhim tan ko be nyaagino allah ko rabbana amanna faqtuna ma shahidin ko allah windu be shahidin wonde najasi wodo kam tan yidum insha allah nela sallallahu alaihi wasallam hala makko hala moje yuno kambe e mbini bi wa malana la nu'minu billah hol ko wadi min gongdinta Allah wa ma ja'ana min gongdinta ko are ami min al-haddi gonga te wono ko ma u'min damini ayudkhilana rabbuna de joomi amen nanata amen ma al-qawmi s-salihin wa tabni mujid wa arsilni s-salihin on do anna ba ko dum du ma sha Allah rabbi habbi akun wahidni bis-salihin wana fi wadde mujid sabu wana kanyum woni hore wana kanyum wana ba wartande kadi insha Allah wadde woni ko be duwi be nyaagi yo Allah wadan be de do gede insha Allah yoti ko duwa mojjo mo be duwi o e heddi tan ko wiyete ko dama ko dum woni dama to bangal sharia dama to bangal sharia ko gollude sababu daminoje dirta wana hunde juul tan woni ko mbeta tumuh sa dama e dama dilinde sa sa sababu mi da kadi raja woni woni yo sa tigi ma mana faman kan yarju li rabbi fa ya'mal 'amalan salihan wa la yushriku bi 'adati rabbi ibadati rabbi ahada rooni fa asabahumullahu len be biini allah wi yobbi be bima qalu ko be kali ko jannatin tajri min tahtiha al-anhar al-janna ge ma janna doga mana e les mudum te khalidin fiha ko be sasna be ton allah wi wadhalika dum jazaa'u ko jubdi al-muhsinina mujin mujinbe hadith jibril en kalnama sheikh umar ko mujinde wala rewde allah illi ada yi allah elle sayata allah kam ganda allah na yima kono wota yakati ha ndoga ndewa so yomnaade kadi ha kumira da rewi kadi wonde yi allah wona ngani woni wobe non waliyaz billah musa biro non yidi wiide allah o on yi ko jiido allah kono faddi ande kam no sigaaji ha goto men wona musa kanyum yi rabbi arini anzur ilayk wa yaqul lan tarani walakin unzur ila jabali fa in istaqarra fasawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيئا فرتيكو هاير الله فيناني هاير فيناني موسى كون دين هاير فوسي موسى فاد هيو سن موسى يينو نون وين نوكا ما رين غاندا غدا حالو دون كان مونا مونا موسى مي موسى حال سان دي ان شاء الله من تر ود ويدي نون دي دم كاي جرا ايمو جان بينين يمن عائشه رضي الله عنها كاي غري وي كلا بيدو يي الله walla nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi allani wana goddo ni ko so neddo wi nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi allani on takki allah fenade sabu allah yukula tudriku al absar wa huwa yudriku al absar kadi wodi hadith garo sahih muslim wa namdin dum nala sallallahu alaihi wasallam misiku abu dharr wa tama bisan o yidum anna arahu nurun ala nur o yi holno yirata allah allah ko limiyer e do limiyer o yi sondo ittuno wirngal do limiyer o gota kala do limiyer o fawi o suba sumat kom tan no hayrande sumiri ni inshallah wadde o rokkani jiya makko yide mo do amma yawmal qiyamati ko ijma' ahlus sunna wal jamaa sikki yeddi dum tan ko goto e ashaira bi kadal baqillani rahimahullah wande kanyum ho suri gayen mana la sudikul absar ko yawmal qiyamati wujuhun yawmalin nadiratun ila rabbiha nadira maye be ji jomira rasul sallallahu alaihi wasallam di ladina ahsanul husna wa ziyada hadithaji mun kadi ko mutawatir firti habri hadithaji wande maye be ji allah yawmal qiyamati no jirata lewru nduni ala hay bittondiral ni ko non wi wodi be sikki suyuti wala gor mabiya mimma tawatara hadithu man kadhab alayya wa man bana baytan lillahi wa ihtasab ru'yatun shafa'atun wal hawdu wa masfu khuffayn wa hala ba'du kumun hadithaji mutawatir insha Allah wintan wonde ko yawmal qiyamati ma kabe nyaagi Allah ko manam tan Allah rokkibe dum kalen ko holko woni muhsinina muhsinina ko rewde Allah illi ala yi Allah sayata Allah ganda Allah yima kan kali muhsin muslim mu'min garahin fon lam tokeddi هم يرون بضدها تميز الأشياء والذين كفروا لنغل نون يدوبي وكذبوا بآياتنا فيني آيات أمه أولئك أصحاب الجحيم بيغون يمبي جينغ يالله دبر ان هي ندير غورا تبل ندون دي اندي ندو اندو جام كوندي جوم بول وانا كون جاواتا كويد ما كو فو جاواتا غيتما دي فو ساي غومدو ساي بوف وانا ساي فاو ساي موم كون دين غاندا ساون قال لكم ها هي على يد على هور من كره هون سمتي كما الله لا ركما وانا ساي بنغالا هي هون دبي يا أيها الذين آمنوا قرب لي أن الجول به لا تحرموا وتكرمني طيبات بلد ولا مجي ما دنغال أحل الله لكم كألا دغنني أن كألا دغنني أن كون واي فده فوف حتى كون طيبات إلو فدري هي المدوية حلالا طيبة مش حلال طيب وانا قلتم اي نسير أن هون جانا وانا حلال طوانا طيب بالنسبة له وانا يبدو قلتوا داي ري دغور اورانج مو جاني وانا غير بعد نو غوندوي جابت نويتي نجومري انا سوكارن فما جاني سان دغي غوندوي بركدي افاسيت ودو كيو مو جاني كرتي نو ان شاء الله والله سونا دغي وارسان تاو جومنا جوغي اليرجي اي تشوت تشوراين مو وانا كونون وان غان دان جوغي اليرجي ورو بيدن كو ريوا انا حساسيه بابا سي فورتي ديدو كيد نهي ما شاء الله غير مهم دان مو دي اورنجين دي حلالا طيبا لسل هون ده كون موج معنا كو حلال كون حلال وين وانا طيب او وانا طيب غدو نما دي اورندن ده دوغي فايتن ده دوغي انا دغي انا موجيما انا حرمي كارمينا وانا كون جيم جابتي حرمين دي سوفر ادي مالا كون ان شاء الله ان عندني سوفر في دال جت هي وان دي جير غوتين كو يوم وان دي سوفر او كو مونتو هوتيل تون ساكتي نا نو استوكاي استاد ده كدي بون استاد ده كاني سان سين فون تيل لولا نام مهم تا كو الله وي كو tawi de gede na rendi wotene harmendo wala ta'tadu wa sunjawti kaddi sunjawti kaddi alla na andi ko harmi ko ko mujji ko o mujji ni o dagni ko mujji ko o harmini ko boni ko wadde wotene jawti don inna allaha la yuhibbul mu'tadin alla yida mana yawtobe kaddi aywa eddi ko dum en gandi wadi no hadith garo sahih bukhari muslim won hunde sahabaabe ngarino ina sohna bin allah sallallahu alaihi wasallam be namdi holno rewala ta allah den be kalnama be jawi be jawi mi jaw ko dum sano juulo ni jaw ko dum sano horata ni jaw ko dum sano wala ah yo non hen go hen go hen wodi hen bibi min mo sa dana han kadi be juulo san wodi goddo wi min won sa nyande ne lama korka tam wodi goddo kadi min won ta res waja ka deb wodi tan ko hora den na la sallallahu alaihi wasallam halnama dum wi be wonon bi ni wi en gado min buri man hulde allah min buri man andude ko allah yidi ko añ ah kono non subhanallah kono min beda hora beda saje beda juula beda daano beda resa mi da seera mbu yidi rani on gornani ay wada hadith koy burdi salade bida ta hen to bima kullu bidatin dalala bima na kullu fu man ahsas fi amrina hadha so arad go jogi no sawli ko roda hadith kam hadisan juulze ahadam bi juulde hen hadisan kor ka ala burtinde hen galna kadi abu isra'il o do kadi kunino hibinaange tan tari o hebata bubu o jorata o halata kadi o horata wala horde do nyalama san goto woy o do nyalama san o nyalama o jorata o hebata bubu o halata o ko nyama nyalala sallallahu alaihi wasallam ko arfa yotimina mo man nazara ni bi allah fali yudiya amma bi halata ne o yo ha yo jor do hebu ko wata dege ay firti firti dum fof wi na left hore mo sum da mbele ina wara ko wili allah subhanahu wa ta'ala alla wiyani hay goto yo lepto hore mudum no sino si en barasni so nyande sappo haran ari no kama on jewona fito labbe chop jum men koy moyen filamaji beddo jum men der jey be adi be bali be choti al husain chuon al husain danyo sappo haran ni kamen bela be danya dum ne kon wala yemela dum inshallah sa bandu ko desdal ka biya de are dum hasir inshallah rende bandu bandu en hawri men de so bandu ma so bandu god no harmiri fitanu ndu jungu may jungu do fo wartade warde fitanu ndu fo ko nde haram muhim tan sallatan da harmina ko allah da ko allah dagno noko sa anda ko firti harminde de wadde wo kulu nyame mimma ay abawni de marasa bakumullah kono wi ko min ay li tabayub nyame e ko allah ardigini on kono fodi taw ko halalan tawana dagi bayiban taw mo jemon wona no do mudena tago mi den taw mo jane ma ko kuma jane ma ko dum harminan nen ne do rafetan wi wona mem dum wona e bonde do ci popo nebam popo ko bubi ko bubi harmaani nebam harmaani taw nyaal ala hebu nyaama nebam kono jumna hade joon wiyoto wonde esma o to nyaam fulami o to nyaam fa haaji o nyaam buuli o to wato wato wato dum wana huunde harmaani asla en daga ni god kono hade kanko no lor lambo to mem dum inshallah dum woni ko nyaame nyaame e ko min gardigini on ko dagi ina mojji wattaqullaha kulli allah alladhi antum bi mu'minun kule mo gomdin don on wadde ene gomdin demonde ono ndewa mo de ko non ne kay so yamri kadi yamroore de wana ibada yo dofta sabu nyamdu ko hen ko munoni no de joomiral subhanahu wa ta'ala hali wada qubiyati salat fantashuru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa zikrullahi la'allakum tashkurun de ko hen dia be de adun de ko hen dia wadde no neddo jabirta jamiroje allah yo reweni ko non ne kay jab yamroore allah wata harmin dum dacci dum na dagi sono mo jema jista somo jani ma kam bo fi'al harmin ana fi'al harmina wure ko mo jani man way mo je god en ji hada bangal ledde docteur rewni ne don wada ni o do kido likki nafa dum wa nafa dum bandu mako jaba safara o bandu wa jaba safara ko woni ko halde joni ko wete affaire sida en ko nandi hen bandu mako nafa jogal kaptar han kadi nafsul mana afirti ko way wade len bo way wade tan ko rafi o bandu mako ala ko sellini rafi o kono kam rokke ha o rafi goddo wa hebde mo o rokke kadi ha mana barafi o wasa be dar wasa burti don ko nanti hen kadi bani mi wada yimbe fo wona goto to bangal safara ko nanti hen dum wadi ko funtat yimbe to bangal ledde en mi wadi wada tan lay sa safaro hen ne do fo en on sanki no dum baten hakil bangal ledde men safaro de ledde men de fo ma sha Allah wadi safara en ngandi ko buri wonde safara ko ko mawde safara hol ko woni mangal ne buli ibrahim eh o gasi wana wadde ka wadde nyamdu kanyum woni hore safara kono yota wala mo teres man wadi senide wana ay tido da mo labi tarbal gal ya nyam joon joon ibrahim bida he dirdugal ko sam joon joon ya den ko tan halab ngal sikiru no majayno e ferti ko nyam du kanyum woni safara burdo himmudi woni ibn qayyim rahimahullah da termo ko zadul ma'ad o wi ko buri himmude safa safara o ko tadbiru ghizai feewndude holno podda nyamirde holko nyamata holno podda nyamirde dum woni bangal dum kedi ko non to bangal hada ko dum sellinto enen joni wala sahay meden ne do rokke joni sellani rokke ledde kaade wonde dum e joni tay fulkurma ko meeru am fosne wayam ko fosan be gene do reena dum fulkurma to woni meeru reena ko haaji reena ko wuli reena ko lambi ni ko reena men no godi no dum ni ataay tan bolo en fulu kam ataay en bay kono tikra ko puni jikra be jibin tan ataay ari wala kono fof kam yor kan dadda hunde bala hay non inshallah kadi kordo kadi ko non docteur en bi ko ne laadu sallallahu alaihi wasallam holli men ko kordo mere kanko so nangi mutin tan wadan o nyam wana non wadan wala nyam tam ro fiat yaran liam fiat fiski kuru fudima uddi ti man moji hankati pari wadde goddum tagal dum nono war goddum nanga men ngani wana chefre men ando dona hubata o tan kay fiat 3e fiat sele dona tan wadde ko non ko be jogida ko fu waru hen jam de muhim tan ko Allah dagnani men ko dum neddo woto burtin dum yo waru hen dem inshallah bi tan ko dum woni safara nafa o wasna do di ko mbi den to bangal ledde men de ko hewde hen dum bi ko safara kon sedele ko wileebe gaddi hen goto mawdira men wi ko wileebe badi hen ko rende gede mabbe tan wala ndo ma bada dum taw wurto ko bolino safara wala kanko wonde mabbo koronik ugude bolen safara urade ugude hay dalla ko den latte badde no belle no way safara dem wala e wonde dum do reedu dum do so manam so mi fek fer wala ko nandi hen murtode bolen nafam tension wonde hen dum do bolum nafam joy non garda biya dum do jettete ko wendo dum do jettete ko fodi sa jettum do ma fuci saga dum do ko sa jettete ko jere ko ma balali tada una ko ma dum do unirta dum jurti dum woni hanga jom wala hen kon joy non wonti sa yitani kon sal ko parole muhim tan dum woni barte na bil tan muhim ko do reeno ko wonde tagine woto ma sa rewraani no fati rewreen no bon inshallah do bangal ko dagi ko dagi ha yamul qiyamati warmi ko harmi yawmul ha yamul qiyamati kono so tawi tan woni na lorla samba yo haa hen kono ganden kadi safara samman wahi wahi safu dem balli mon gona goto no gandiro tan balli yimbe o din tan o bandum jabata te o bandum jiwata woni nan woni mi bada do fati ko safara kadi ko non banduma jaba ka safara bandam min wasde do on safara wa inshallah e wallahu alam قال سبحانه وتعالى بلا يؤاخذكم الله باللغو الله ننغرتا من مير في ايمانكم غوندوجي من ولكن كنو دي يؤاخذكم ام ننغير من بكاتوجي بما نودوم اقطتم الايمان تبي غوتو من في بي هن ووندور ان في بي ووندور ko gonga e mudum do so tawi o yeni wondore ko ma yana wondore de fa kafaratuhu mumsata wondore de o yeni de it'amu ko nyaminde asharati masakin miskina be sappo min awsadi ko buri mojjid wala wajalna ko matar wasal adla firti ko buri samorde hen mana mon min awsadi ma tutimuna ahlikum ko buri samorde ko ledda nyaminta galle mu nyamino hen miskina be sappo aw kiswatum wala holtinabe gorfo dañ complete ay wiya ka non yowon mawga tan yowon suka be tan wona woto won ganila di woto won kadi cumci kadi buddu bande fuga jaa jona kon fuga jaa nda sa ci on mo jer tan wona complete inshallah won min awsadi ma tulimun ahlikum aw kiswatum to tawina dañ aw tahriru raqaba do fuga aw fiti kal ko wela hen adoro so wela mu fudura tahriru raqaba so wela mu fudura it'a so wela mu fudura kiswa kala ko buri ne wona dem hen yowon o do ko jeye won jogi tabal mun yeye firuji wala ne yeye gawru no yeydo yo nyammi odo kanyum jogi ko yeyata ko cumci fuga jaay yo wat odo na jogi kanyum jiyaben wa yo wat muhim afta kono non fa man lam yajid ay dedo gede tas kala ko wala hen ko ikhtiyar kono so dañani non ko rindini o dañani ko nyammi o dañani ko holtini fa siyamu yo hor salasati ayyam bal tas ndo o zalika dum holko wadi allah na fawaina do kugal o yani wondor yo waddum o wi kafaratu aymanikum ko dum mon tata bakkat gondole mon idha halaftum su'un gondi kono wahfazu aymanikum non ndiyam to de ngandon ko gondon jumran haali wala tajalu la urdatan li aymanikum wa tabarrukan do wi hunde fotana da won am fe watta ko mudi to nan ka da won no wadi wi de wonde nazar inma yustakhraj min al bakhil takere wala hunade ko itante nan ko dawo an kay rukuta kono wallahi may rukku malu fi ay sagal wa denge inshallah muni za halatu wahfazu aymanakum kadhalika alladhi yakunu yubayinu allah alla finni niral samun lakum ayatihi ayati makku ayati wal shari makku la'allakum tashkuruna be onon gona yettobe nema yettude nema ko wadde hunde no alla wirini lon way ko yimbe bulni hen ko haldo ko la qul yamin heddi o halani wonde kon hadith sale ko wete yaminul ghamus wodi gonole dide ko buri londude fellude konguli andude de madan sak kafara la qul yamin ko net aduri tan hal hunde foma gonda sa wawni a wawni dum gal ma watin cocor gal ma hay so gonda ko ko hunde sa wona non wodi aha kari arando ala annatinu de a kuntani wallahi bima mi ay arando taw non taw non bodon julia tina ka mofti non se rawna se tina ay ni wonda dum kon wa fi bani hendu walla hunde fo la wallahi ey wallahi ka hunde fo ha goddo wid non ha biya wallahi taw ka fen dum woni ko bi wiite la qul yamin amma yaminul ghamus kay ko ambo yenana ko pen tan bo yiro jewti dum tan nay goso wallahi karifni wallahi o do ko dum tan dum wona tan fe fenade en bi fenade balere kuru wala jonka batti walere ci hadi batti wadde xetal fo bari gorno de mele kanyane batta wadde xetal batta wujid wala moy mo mana jum wodi fenade tan ganda ambo yenana ko pen dero gondo didi maram sa kafara nde sabo ala fitnde dimmere nde ko bakkar mu buri wadde kafara alay sabo gongay makko tuba rutu allah subhanahu wa taala ande baktuji kewdi sallige en jundu en mon sudu mana ko ronen baktuji ma jum tuba hen dero do ne gam yamin gamusne ko ma jum tuba dum bolum yona sa dum inshallah woni gondo je didi de edo mi bi de do maram sa kafara te bangal mashhur man malik amma keddide didi de ko ambo fibi wallahi mami wad wallahi mi wadata wallahi mami artu wallahi mi arsatu wallahi no mi sen doki misal Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wallahi mi nyamata du ni sawe nyamata fo ben bi wallahi sa nyamata mi nyam ayo be kam buri bo woni de habillahi ta'ala wala kan gono ko laawi no wonde fitina nyame la haniya so mi nyami wato mi dol aha mi wallahi sa nyamata mi nyam e jonu bara kan kan bo yaw hobbe jogi ko fo sed so day hobbe kadi nyamani bona beydo oy non ko sheytan asa mi dir dawal mo bal sidina ndi war taw Allah han tan fo o fodi jungo wona nyam o nokka be nokka be nokka tan habi dilla halun fe beeta tan do na bo gari no be fongel sabar wona ya afta bani firas an kam bo no dinon taknaajo ni an kam yuman laddi wa jan ko hunde hono way ni o yende won ko beeta de muhim ay kadi nela sallallahu alaihi wasallam haali dum kadi teorik ma kadi wadi dum o wi wonde kanko ne kala nde woni o wi ma wa o tawi wasde wadde ɓuri moƴƴude o liɓata hoore makko tan kala nde o hoori woodi kay o wi o waɗata o tawi mana o wiima waɗ ko tawi so waɗani ɓuuri moƴƴu ɗum waɗa joni mbadda e bande tan ha kaaɓa tan saaha caɗele ɗon waɗa saaha kone galleji wona ndewa e makko hattan fay mbiya wallahi mi harmini nadde probléme e wadde mana waɗandema intervention mi harmini son daji probléme nafdeji ɗum tawa sa woppi kadi bona ɓeyde wona mi wonta rewde mi wonta finɗi ɗe finɗin ma e foof ko ɗum saaha warde e jomumen caɗele mbaɗɗon wona mi wonta finɗi wallahi mi wonta noddudema ga e sanodan kadi bona ɓeyde ɗon wadde liɓo hoorema mbaɗa kaffara kalat ɗoɗe ɗum woni ko ɗiɗi ɗe tan ko wonde mami waɗ walla wonda mi waɗata ɗum woni se waɗi ɗiɗi ɗe inchallah ene hunde janib salbi walla janib mana ijabi ɗum tan ɗe gueɗe foof kam ko l'islam ne invité hen neɗɗo haade anda ko aroyta sa woodi kono gueɗal gotal tan ko ɓeydi hen ko so tawi neɗɗo woodi wi inchallah ɗum waɗat ha kaffara wallahi mami arta tuggi tawon tan Baboukary Abdoulaye Harou ɗaaɓi finoy tawa ko ɓenni wona aɗo yani wondar kono wino wallahi mami arɗa alati tinnude inchallah wallahi inchallah mami ar eyyi joni noon o dañani ar e o yanani wondar inchallah ɗum ko istisna wonde wiya inchallah nde ko istisna inchallah ɗum tan ne watten haqqille e to banggal ɗeɗo gondole enen kam en ganda ko wirni annabaɓe ganda ko wirni saka enen malaikaji korima anda ko wirni saka enen jinneji korima anda ko wirni saka enen kono heew wone galleji jiyatan galle ne waɗi aha mus waɗi hangaɓe waɗi cella nafiji mus mbiye o bamaɓe ko yanno wondore ɗum kam ne heewe fof somen hen heewi en nanarla adi firti mbatten haqqillaji wati ndentoɗen ɗum kam firti cofil nanani kus nana fa en gandani sa ko ɗum addi ɗum so woni sababu kono kam enen gandi kam ko l'islam ko haaɗi ko tan foti ko moƴƴani wone rewno yande wondore deni wondore yo wat feere mana sotto guila law kadi kala waɗi hen ko kadi ne weeɓi ɗe gueɗe inchallah saabu so famɗi ko foof kam so neɗɗo horanima ɗe gueɗe kam hoorde nde kam heewani hoorade wona hoorde bal tati hoorde bal tati watte hen inchallah beele allah ne walla ɗum heddi ko to banggal ñammin gongol anduɓe ene kaali hen tan ñammin gongol ɓe mbi ko woto totto miskine goto aɗa wiya ko achara aɗa wiya achara wiya sikkinɗo ko ma limaɓe kamɓe foof tel sattota goto jidani askal muddu hoore askal muddu hoore hoore foof ko ɗum fawa kono noon galle ma sa yaltini telle dokka goto mayi ɗum nataji hen amma kaffaraji ɗiɗo ɗo dotta jomumen ɗo wiya sappo ɗo ko sappo tan mbaɗata manquata ɗo mbiyaɗa capanɗe jeegom ɓeko capanɗe jeegom tan mbatta manquata wonde mi wi ko alay saago waya noon inchallah heddi noon mette ko alay saago yalta lawol gotol ɓuuri sellude ko wona chef yo yalta lawol gotol jomum ne wawi waɗirt ñalama fof waɗa hunde kanko journal o ñawat o dawat tan o daña hunde e o daña kadi yo julni joñan hunde mbowaɗir noon haade gasi o inchallah ko rewi hen la wiya ayuha alladina amanu ɗum kam gasta e nder simore machallah saabu ɗon nde fuɗɗorne wona e hey moon julɓe gande koye innama alhamru ay sangara wal maysiru e wuri wiyete maysir ko mbiyata joodi hasar ɓayta kono cokki en ni tan ko yimbaɗata lotori tan façon ngaji dano mbiyaten pulaten sigi ene ganda ɗum wal ansabu e sanamuji wal aslamu e timle timle foti ko ceede foti ko ɓulli foti ko toɓɓere ɓe jiɗɗa foof mbiya ko bordoɗe ko peɗeli ko hay qouran won waɗiroɓe ɗum wona waɗiroɓe ɗum joguino waɗa tan mbima ya muɓɓo guesema mbaɗani lima binditel ma o sa limi bindol kadiayol ngol ma yiɓe toon firti ɗum e foof foof ko timirgal ɗum ɗo foof ko ɗeɗo timɗe foof l'islam baganani ɗum inchallah ɗum woni wiyete aslam aslam woni timle ɗe en ɓennino e oɗo suragati ɗu malik ɗo jotemal mudleji radiallahu anhu nde riwinelaɗo sa lah sallam nde wino abboɓe nde nde o yahata nde o yaltin cigaji makko omo jogui palaton makko palton tan tan o waɗi o ciimi timgal wi woto ya maraña kono o sali kono de masaw ko noon woori wona muhim hawrude hen nde firtani wonde ɗumne moƴƴi muhim tan ɗeɗo gueɗe foof allah wi sangara o e jouede hasard ko nan toon ko fari mitter urbain pemi ko nandi hen wona ɗe gueɗe foof wala ansabu sanamuji ɗi wala aslamu mana e timle ɗe allah wi ricci gande kam goo ɗo ko gueɗɗiɗe haalaɗo nabo sangara wadde ɗe sanam tan firi sangara moƴƴa hen haɗa ko toon waddate ati sangara moƴƴa hen kono noon o wi kadi ko ricci ko soob woni ɗiɗi kadi min amali cheytani tati oy ko golle cheytan ɗum ɗo ko ƴeewen no harmini sangara ni ko haalɗe kono wayi hewde oy kadi fayi tani ko ko goɗɗe kala yo waɗɗe watte laala kon sufle hoon firti ko sa waɗɗaki ɗum amali sake yo aldan reene gueɗal gonngal ka innama yuridu cheytanu an yuuqiya baynakum al adawa cheytane yiɗi ko wadde gañam tumagu wal bagda tikkere fil hamri e sangara sabu joom so yari sangara wara ko bon en binni hadith sahih bukhari muslim gil hanga har sangara har minen hamza de yari ha mandil de no wadi wana o ali no fudi no dan de gela mo fudi fagal o bori gela wali azillah o seki do mo sigad ha ko bon baba wadde ni hilsani nyami yaani nyami sogani wadaki ko ni de ga yu de ga ridu gela mana ne ko musib do woni wal baghda fi al khamr wal maisir kadi wa yasu en gandi he maisir ko non jiwa be carte pokere sene da se da khwata ma hen tan abu chade ay godi da hawe de hen non wala khalis mu jom heba saler musa tabi non jom tin hen ni da ko sel ke mi jiwa tan pokere ko jogi no ko kadi o hoose ala sal saler no wala wani mushkil jona no wala asik am wel so ala tan ta ko kawla ma tan ta ko mo ni ko wi mana warta sheidane ina awada ganyam tuma e sikker hakune mon e gedal gonol kadi waya sudda kuma zikrillah har mon jam kadal sabo ina werna hakille hakille fi werne mas jomri wi allah jawata allah ewnaki onni wa ani salat ina har mon katti fitade ju sabo jomdo wona juweji do mejita a waktu yoni dartene julen ala ndi hay bal kam no wadi misa kon ala misa ya no dinam bi kede no dinam do wona den barat misa wona den barat kum do e jomdo gona e gede do fijir doji do jida dartin ala fa halno kam dedo gede inshallah wi wadde allah wi fa hal antum muntahun meto onon go sati on gandi dedo gede fo gede mana sifaji jeete sifa hen goto san ina harmina sanga sabu sanga kadi ardi ko buri himu denen ta buri himu denen ko maro hakil wona ne do way wonde gumdo ko ne wona gumdo ko ne faho ko ne bofo ko ne taxta mo jidde mo jel ko ne mu ko ne wala de gede fof ina iwa ne kon sa ko neddo timmudo na jabane na wada gede mo fof amma non bo ala hadil ala hadil fitti jure de na fata ko so wadi mudde kanga hol pido kanga wala gadi hol kal le jassol kal gol ko gol kanga hol kudo do kanga fitti dum fitta de ka hadil lo kanyum woni kima makoreya jono sankara atakki ko uri himude hen daga fitan hakile re hen himude ah ne rakam yidi gelem ko yotti mu inshallah ko ne nyaagi yalla kon non la jeya hen kam so wonti ina mankire yoto o kam ko mankir te ko wana fitan du wana hakila du woni ko layo o wa de gere kete ho ndi na ka hedi mu kete safaru jum kadi ne ke ma sha Allah wa ta hewana safaru hada de ge nan de gala hay bangal yidi kala onde docteur jitu do safar jittina be gumdam an la metti har jaar sen do suwa yifi de safara jibdina do gumdo ani woni on wada jomi jibdina hen kon ga kala won docteur jitu dum dum suwa ya bi o jibi allah ni o yi umra e wodo mun ah yi umra e wodo mun hal ko ni won jitu mun ta ko hunde mawde ko yito nok andano dum wodi mayen garo hen isa alayhi salatu wassalam ene jiya e kawisaji de allah rokki dum wa tugri ul akmaha wal abas rafiji di gardano safa Isa wana namu do on sal borom do firati Allah Isa ne wato on sel mun kadi ne la sallallahu alaihi wasallam ka Allah rokkum hen en kaari no de kaala tan walde khaybar wona wi ali yarta ma sha Allah o tuute gidi musse Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kadi de fina non baruji de be gonay gharu shira'a o mem tan kadi sel insha Allah won ko wi mun tan kaal de ko bangal de do gele Allah wi yo worka ko yo worka saba sangara ko mure bonde kono en kaali to wiyama sangara fuji ko jarate do ko burno hewde nden be nyolnanno tan ko reje dum en samaroje en so nyoli ha burti won nokko tan so ne do yari tan hakkili hehi hala e wa cagal dum non wati wade hay mak ko um joni buri hewtu ko min jigi ko fa naji makka en kono joni jigel godde drogaaji jogaaji ke nan to di wana de wona pot en wondu be rafiji hore be dan tan ko la ko nen hedo min dokke podda da do yingo fali yom e ko nan di hedo fa fa sanaji e dum kadi ko her ko la sun ko harmudi e wo ko wodo kadi jogi kadi go bodo hutoro hay lajjen lajjen alcool e ni wa taro so fa sanaji go di hay go foko ko e bi adum mo do ko odo mo wan khadira en jayam kadi ko yim batti kadi ko wadirte vernigo gezo be ben kadi wali yalla ko wudi fere ba yanu di kujo fisti fof ko turan hakil fof go sama nela sallallahu alaihi wasallam kan ko wi men wi woni sangara kala ko ina turna hakil kullu muskirin kham ko kullu khamir haram kala ko ina turna hakil sangara suudi jom kitir suudi jom simmat suñu joomum ɓuucoto suñu joomum yara suñu joomum moɗa no waawi waade fof hayso ko cuuraye mo nganndaa no ngannduɗaa aloji drogaji jogaaji ɗi ko ɓuri heewde heen ɓuri famɗude heen ko yamba o mbiyata atabul hinji ɗiɗo ɓuri famɗude heen kono hay ɗi no cuura ukkitirtee ni cuura waɗama tan yimɓe haɓi lañjaa ɗum waɗi ayi to banngal hay dawaaji mi annda jooni kam dawaaji ko dokkateeɗi drogue ɗi rawaandu ko jogiɗo en jogii ɗiɗo heen ñamminte so jaraani ɗum tan duudete jooni noon ko ɗum waɗi so waɗaama ɗo sakosaaji ujunere so susii tan no anndi oɗon sinmi mum nan toon eeyi ɗum waɗi ɗeɗe geɗe fof no heen muyim tan ko ɗeɗo geɗe fof ko hunde harmunde lasli hade no bonna haqqille ɗum woni lasli kamɓe gongo ɗum woni faalan tumum ta huunde ɓeɗan gonngal ngal wat fiti goppee en kaariima sanngara rewii e daawe tate ko alaa luural luural ko mete rewii e daawal nayi ɓiiwal wonde mete harminaani ko giraaɓe makka walla harminaa ko walla fuɗɗii haaleede tan ko giraaɓe madina en ɓennii e yesaluna ka alel kamri wol maysir mbi ko o aawi adi jippaade heen ɓol fiima i on kabir wo manaa fi aɓolinnas eɓe naamrama sanngara kam e ɗum ɗo ko mbiɗaa heen joomiraa subahana taala wii ina waɗi lor ina waɗi nafoore kono loroo ɓuri heewde goɗɗo aawi dewɗo heen mbi ko yaadeen amdulah sababu sola so wantre sufara hatta taalamu ma taquluun onon juulɗe woto ɓalloɗe juulde tawii wonon manndiri ndeen han kadi wonti neɗɗo waawi yarde so ngar tan ko laabi ɗiɗi caggal ne juuli geeƴo e caggal ne juuli subaka sabu mbiyata waɗaɗa taqrabu sola sabu ɗo tan woɗɗi o heddi ko fono ɓalli seeɗa e caggal hakkunde takkusaane futuru kono ɗo fono ɓalli sabu wiya koto laa taqrabu waɗa firti ko juuma han kadi waawi yar tan ko laabi ɗiɗi jaranoo sappo jaranoo joyi jaranoo ɗo wotiyata laabi ɗiɗi caggal ɗum noon oɗo aawi jeyami amaani ari mbi ndeen madina eɓe jogii eɓe jarannoo sangaru caawa en leydi sabu joomum so yarii tan ko doole mbaam jogii so gasoo woyno so liggotooɗo no waawi liggata heewde waa ɗum waɗi awooɓe heewɓe heen fooɗooɓe sakitaaji ɓe abou joomum so geendi waliyas billah doole mbaam jogii alaa fof ko joomum waawa liggaade so maton yeɓe fof eɓe heen waliyas billah yiyat joomum liggoɗo liggiyaa jimɓe tat yeewna ñeeñi tan ko doole kaagaɗo jogii ɗum fono heen waliyas billah muyim tan to banngal ɗeeɗo geɗe fof firti ko hollirde tan sanngara ñi arde ɗum ko hikma chérie ɓe dufi mbi madina fof wonti tan oɗo sangaruji ɓoli eyi ɗum ko heen e won wiɓe noon aawi gadiɗ o ko min samarati nahiri wala anaadi tatakido min sakara wo risqan hasana on nde ko oɗo aawi fof aɗi waɗde heen ichar onde toon e arsu ko moƴƴo e sanngara firti gila toon mbatte haqqille sanngara tan firti ko ma won ko joloyi heen wadde wa atiullaha ɗoftoɗe allah wa atiu rasula ɗoftoɗe nelaaɗo sallallah alih w sallam kala ko yamiri moon mbaɗe kala ko haɗi moon goppe wahdaru ndeento ɗon ndeento ɗon wiide onon jamiree onon leela onon kaɗee onon nanto heen ala fa in tawallaytum so on ceeliima fa ala mum ngannde annama ala rasulina albalagu mubin ngannde nelaaɗo wiyaa ko yo yettin jottingol peeñgol wonaa yo jaɓlo on jaɓlude nde e dañde wune nde ɗum koye junngo allah woni wonaa junngo nelaaɗo o wii laysa ala alladina amanu wa amilu salihati junah eɗen nde mbiɗen sanngar ko ko yarte noon sahabaɓe ne ngandunoo ɗum no jaratno umar en mbeeɗo haala men hamsa en ali en radiallahu anhu jamien kam fof jatno ko aadu meɓe tan no ngoori en tan yarde asayi ni en ko nanndi hen ɗum woni joomiraaɗo minen goom inɓe allah no golle golle moƴƴe ɓeɓe ko alanaaɓe junahon bakkat fima ɓaymu ko ɓe ñamɗo ko ɓe jatno ko aɗen ndine wiye ñamɗo no wiyata amono ko malla no wii toone ila no wii toon kay inalamusale ko bina har toon lamusale ko bina har pama seeɗo mino man lam yatam hum illa man yatam man lam yatam firti wiye charabu yatam ɗum kam sigi mahata kay médecine hawru ɗum wona koye ñaama koye façon a ñaamdu jeya woni junahum fima daimu koɓe ñamnoo ko ala ko bonnata koɓe jaranoo ko kono noon yiɗama saɓaw so tawii ɓe kuli allah de wa amano eɓe gomɗin firti koɓe ñamnoo eɓe ngoni juulɓe fof ɓe mbinnantaaka heen bakkaat wa anndu salihat ɓe ngolli so ɓe ngolli golle moƴƴe ɓe mbaɗi jamirooje allah kawum e golle nelaaɗo sallallah alih waali w sallam summa taqaw eɓe kuli wa amanu summa taqaw wa ahsanu eyno foti allah haali o taqwa ha heewi machallah firti on laabi tati firti ko kala ko neɗɗo no waɗa yewtan onde kulol allah firti waɗa ɗum windaneede baraji inchallah wa ahsanu ɓe moƴƴin saari moƴƴinde ko rewde allah elli aɗa yiya ɗum so a anndi e kam a yettaaki toon ngannda kam allah no yiima wonno wallahu yuhibul muhsinin allah no yiɗi moƴƴinooɓe wat firi ko yiɗa bonnooɗo wat ɗum ɗo moƴƴaani bonnoo haqqille muɗum on moƴƴinantaa net ndefa ɗum rasulillah yuufi mbooƴaaka hooremu waƴataake gon rewi heen ya ayuha alladina amanu ehe mon juulɓe jonoraɗo wiide la yablu wannakum llah wallahi ma allah jarri boro on bi cheyine hunde mina saydi e raddane tanaluhu aydikum onon mbawi nanguirde ɗumen juuɗe wo rimahukum walla gaawe mon neɗɗo fiya ɗum gawal yan holko allah waɗiri no jarri boro mon no ɓallo mon ha yetto e ma kono onon go mbawata meme liyalama llahu ha allah anda to banggal feria man yakhafuhu bilgaybi holkulowo allah e birni mete ko junngo ma wawi hebde foof aɗa wawi ƴettude a tinaka foof yimɓe tinanima fof tan mbiya ya ƴettu ala famani atada bada dalika kala jawtuɗo kaaji caggal ɗum mbiyaɗo yo wop woppani mbiyaɗo ko ɗum dagui o haɗani ɗon fala hu adabun alim jumraɗo subahana taala wiina fodde nimbo lebte muusa ɗum ɗo henna maen garo hen ko saydoul barri kañum haalateɗo ma neɗɗo yi ene gandi kam fulɓe ne gandi ko ene jawle en koene guerle en ko nandi hen ene waɗa ɗum fof ne waɗa kooli waɗa saaha jomuna no cuusa yimɓe jiditu wonande yawde kooli jama hona notun hawen leydi machallah kooli wonno ko kuɓeje ko towde jaɗa fof ma yiɗumen en jeeni hen mogal foftuji ene ko nandi hen jidane gueɗe goɗɗe kadi diwan makka ono waɗno ha hewi gandi oɗo no wiite bon jiɗitimo kalde ɗuwaji warno kekero mo nelno wuuro mumen on ga kanda on askanda kayko jallandamwiitirangoto heefaɓe tan ko ruggi hen ko gaari mawɗu ɗum banggue tan waɗa ko weldi joni noon nela salah sallam nigi toon sariya ko kalde ɗuwaji ardi joni noon kooɓa ari ha ina gaño e galgu makko ani bamuta kanko baño o pewɗo junngo ari hay nder wuuro ga tan haɓe kalani o wonno kanko o pewɗo junngo kadi o yiɗa goɗɗo hettanamo hen mbima ha ɓe kalanimo lamɗo on ko woni ɗoɗi taw yi taw ɓeeɗa kippanimo to allah wallimen tan allah sogani tan ha feewi joni noon kayenne coynima tan go ina gandi ma o yaltan ɗum joni joni ɗo yalti tanan mo riwi ba tan haw jo ha sahabaɓe jogi ɗoɗon e hamd waliɗel le mi sigi ɓe garɗo ɗumɗo waddema ɗum tan kalda koto banggal tanalu ay di ɗum ene wawi ina ara ndena wanno ha heewi wanno leddi wanno koɗo diwan nokke fof wanno ha wani leddi machallah ɗo diwan ummaɗɗo faade aljuɗen suwirano heewi jaaɗa ko nan toon farta bandargue fof no hen ma yiyen ha heewi ha heewi jaana ɓocci jiyaguerwoɗe ha heewi codi e façon aji ha heewi aɗa yiyen ha heewi machallah no fuuta men nde no waɗa noon yata jiya ɓoccoɗe cay anani ani diwan ɗiɗɗewe toon wasa wadde ko wayno ɗo waɗi gueɗe mbawi noon fof ɗo waɗi ɗo heewi wadde ndiyam saaha ene kono ɗum fof sa tawi toon a wooda ɗum waɗna hen awde hen walla wiide waɗa hen so colli so goɗɗum woni foof so cayde so ɗum ɗo woni tan kala hunde nde ganduɗa ko hunde jeeriyankere ko woni ko haalte wona lo wima jeeri boro ɗum yimɓe tan kala neɗɗo ndentiɗo on woni mana allah andi on kulɗo ɗo mbirnima mboro hen sake noon jomiraɗo yino foɗɗo ɗilete musde ya ayuha alladina amanu ɗum rewi hen onon juulɓe gomɗinde allah la taktulu sayda wa antum hurum woto mbaruye woto mbañoye tawi onon karminani makka horum ɗo ko tawa onon karmin karmin firti neɗɗo so tawi ko won wiɓe ni so tawi ko toon taɗa sa wonani diwan haram o tan firti ɗo ko geɗɗiɗe diwan haram o toon wañataki e gueɗal gonngol kadi an e hoore ma saabu aɗa ndin woɗɗi seeɗa saabu karminanta makka ummiyede ummade madina wona ko duli falay temedde nayyi kilo temedde nayyi kilo noon anan temedde nayyi kilo so famɗi kam no yeehe yonka nelaɗo sallallah alih w sallam e fergo makko ko yontere ɓe mbaɗi wona kono ɗum koɓe heñiɓe kono kadi ɓe ndewi ko lawol liltugol lawol poccigol weeɓani hen kono fof ne waadi noon so jomum muhim tan to mbawɗa wonde harminde foof sa kisi a harminani han kadi ha joyde walla waɗoyde umra ina harmi tan mbaña fraɓɓiɗi foof e sowona taw noon ma aroy hen tawi ko lor inchallah jomin yaaɓe ha ñamdu mumen gese ko nandi hen gala ko ɗumni so wona mbaña eyyi ɗum kam ko lasde hunde harmude ala sallam kono no daganiɓe en ɓennino hen to banggal ɗeɗo gueɗe kanko karminanɗo o o wañata o wallata bañowo so on wañanimo kadi o ñamata eyi ɗum mbatte hen gandi oɗo oɗo saab ibnu jahsama radiallahu anhu addanino nela o wañino babaladde ɗum ɗo wiyete babaladde wiyete ko zeba woni himar wahshi o addani hen nelaɗo sallah alih sallam nela sa sallam sali joni noon nden nelaɗo sallah sallam yi yeeso goo no wayni o weltaki hen o wi inna lam naruddahu alayka illa anna hurum sahabaɓe kadi goɗɗo ɓe meeɗi jippade neɗɗo kadi addaniɓe ñamdu ñaandu ru kadi ko bañoy won ko hen diya o yu mete woné mon balludom o yalla woné mon jobido mo bido hunde nanto yalla wadde ñaandu ay ndaka an so tawi ado ummi madina a wirtima nokku ara fay makka a wirtima neddo ina waaji a wallani ko a hollani ko en dagi ñaama hen ne mo yintan ko kanko kam banjo woto won karminan do makka inshallah so tay ko on en harmi mana dum ko kambe kadi hade be goni sun wonno yimbe fonaga simi fo mbiya ma yo mbaaj hajjo ben way hewdi fiddi ma ko ndi ma ko ndi ma ko maga sala mo ngandi ko dum wadi ko adda cadel bangal balken woni nokkuji woni ndiyame e dur wol hewani hedda do so mo ko woni lasti ko don yo adani dum en barane baraju tawa kam hade sun yarmoyti hade won hotde jeejbe do ko dum buran fewdi inshallah so laamuji wan wadi dum buran mo jidi inshallah wani muhim dan la tabdulu sayda wa antum khurub wa man qatalahu minkum muta'ammida kala mon gamjido warta dum en so tawi non kanyu wina hawa wina yalaima en ko bandu wona tay wana ala wana muta'ammid fa jazaa'u mithlu ma qatala yo yob hono ko wari ko minan na'mi en amraj yetti so tay wari ko mbabba mbabba fata ko inaji wona nen hen ko ndaw ndaw fata ko damu hon wari ko fondu fondu fata ko yettu gal muhim dan min amul ko wi minan na'am kono non wala kanko de ne da wonta arbitre wona jurede wona abay bal abdullah wona wonta arbitre wona jurona hol dum o yahkum bihi zawa adl fetti ko yimbe non do de ko ben yewata ko wari ko fidi dum do be ganda ko wari ko ko purtu purtu wala farata ko dum do futi kala min yewata ko la mana o wi yo wale hadiyan ko neldal balighal ka'ba jiftito gal to wonno ko ben barana ko wari gobo to neldate dum sobo wawi o wari yobu yob so yobi yo neldi to so wawa o kafaratun walla wada kafara ta'amu masakin wa nyammina miskinabe wa nyammina miskinabe holno andirte ko miskinabe nyamu yewte ko wari ko ko wari ko bidano wari ko hedde koba wari ko ko fiti koy nagge walla fiti koy damhol damhol gol holno jara jarta ko dinay sap yewte ko dinay sap ko ibrahim ko adda tay nyamu wala damhol gol so wartama khalis khalis so wartama nyam no fotat dum woni ko nyamit yam dama hono gol no way addude tol ne non ko tol rew dama hono gol addude nay bal tol dum ma ta koy sap sa koy joy dum woni ko wiya yow woni aw adlu zalika siyama walla fodde dum kadi o hor no hor mana fodde ko ina andi miskinabe sappo ko dum fonda e kor ka balde tati wadde firti ko kala nyalawma fuf fiti ko kala ko na nyammina yimbe tata fof yimbe tata e piccal dum horante ko nyalaw woni mana ko non woni woni to bangal yaso wona fi mona siyaman li yadhuq allahi wa jid edo gede yo yob so wawa yo hor mana so wawa yo nyammin so wawa yo hor allahi dum do de li yadhuq hawo meda wa bala bonde amrihi fi yakum to kan ko di ko woni kan ko dai kan ko takka ko mo jani afallahu amma salafa alaykum min non gira ko adinde Allah harminto deedo gele tay won watnobe dum el wiyafi dum kono waman aada kala duttido andi Allah harmini o jokki kadi wadde kanko gowdo wande tan en jeyo so badiya ma sheta arabe dum jogi hay jogi cholli bani de cholli be be inshallah bara bojale ko nandi en waman aada fa yantadimu Allah min Allah bima yaftako wallahu nal aziz ko jalilu bawdo hunde fof zuntiqamin bawdo yaftad والجبر سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر انه من الاسلام الاسلام كو دين نيوي كو الله حرمني كو ان ليمو وانا اقول لي كو ليما هيواني كون هاي كو حرمني كو كاد ان جوغي سو لور اي كاد دين داكو كون دوني وانا لور ني كو فيتو تام ونو ان ودي كاد تو وانا د حج يانكو بي سو وتانا هي كون ان وودي بانغي هي كو وانياتي كو دوم نو ودي مكه sabo maayo burgo ballade makka ko tufnde jidde ko cawan jidi kilo hakkunde mum e makka kadi ko maanaade yo der diya ton kadi joomi fisi dum wadi yimraade ko hilla lakum faydul bahri tawi ko huunde maayen kere dum na sel wana huunde jeeriyan kere nan do tombotum ton non wana leli ngari ton fellaade men ala biya di leli ngari ton ala ko Allah non huunde wuroore e maayo faso ngaji di mum e ko nandi en faso ngaji huura en noodi en e ko nandi en sayi wonande yarbe noodi na dagibe dum woni saydul bahri wa ta'amun kala ko ina yalta e mayo ina dagi Allah wi mata'allakum donc daf met gol wonande on walis tayara ci dandi han tayara fi tayara no ibrahim na afdi tayara ko tona wa amana faja tayara so fa arsalu waridahu ana tayara fertiko yimbe dandi be be tayara wa dum woni ko indira jon ko dum woni walis tayara ci walla dandi fertiko la mata allah ko don hajji yon ko be e dandi dum ni bo wona kaji yofu ina dogi dogi ma la hakki awoy de nyaama wa harrama alaykum nan arafta hen sayd al barri ma dum tu farma wa nagna la ta kunu sare wantu farum o yo hel la kunta wa nan tikun ma ala sayd al barri dum ko harbi tan dum mo fi ar jox dum to on dinda do mo de dum ala moni wa amon ko wi wa saban waawi to ak hunde jeri yanke imma arana yara imma arana durutun imma ko hay ma ko dum to on moni sayd al barri ma dum tu huruma wa taqullaha kulli allah alladhi la tuhsharun mo gandu don onon jogori rendinede mobede onon fop ko sera mudum yawmal qiyam wande ko buure may ko jiya e may non la rasulullah alayhi wasallam yidi men mana huwa tawur ma'u alhil mit jukke wen jala allah alkaaba jewin non holko wadi allah nabi en ka karminan to hajj karminan umra woto wani hunde jeri en kere o yi wadi non ko jala allah alkaaba ta allah wadi ndudo sul albayt alharam qusud hormantir woni mawnina qiyaman linnasi yimbe na daranon kala boyna juula koy may wucca wa shahrul haram e libbi hormanti do ko allah ta'ala bil jins shahrul haram kuzul qa'da dhul hijja muharram rajab mudhar wal binay binawi min arba'at al-qurub wal hadi allah wadi kadi hadiya ko nanda te ton ko wonande bado hadiya hadiya ne ta so wadi tamattu wadi tamattu wadi umrah tagal dum wadi hajj alay to wala mana wadi hadiya wala wal qalaide medina ni wita qalaide sakkaaji sakka woni gilaar fala mer gilaar woni sakka wonno ko ko hirso te ton ko sekete e zero o set wada ne kadi baaji wada e daane taw jiido fon an saban waay faldi ko nandi hen kadi hajjuna heewi ko baawa ko ne la rasulullah alayhi wa sallam wodi ko woni ko war wad hajju bayni ko nay ko tem der gelo tem der gelo ya inshallah abu ne la talahu ma ciddi de tem der gelo be hen chapante jeegom e set kanko bori ya ke didi chapante di e jeedi ke didi o yali yo jukki o den jangi dum sidi bukhari ba abu bakar ana muhim to bangal do dan dum do tem der gelo ban futa tem der gelo ba ma ya do ha soje sirsin he ne do goda di tem der gelo heddi be te kanko den ari ne wi ko ari ko tem der nogas de internet tem der nogas de internet gelo ba aslan de gelo ba wor yo na ko ibisa ki wa jone de 2 million ne ko nanti en dum hajje 2 million ko hajjo ko sa en kalaani disposition secrétaire en kalaani pompier en kalaani dum do équipage médical en kalaani bangal laabal en kalaani mairie en kalaani technicien fof fusi ko hajje de ko non ko reena na be ko non ba presque ma won ma balle en 2 million dum ko administration bol administration secrétaire ko woni ko ma sha Allah muy mon dan bangal ko wadi Allah wadi hajje ko dum do ko wonno diden geloji ko nawato ko no way majjir ko nandi ko joni ko alhamdulillah rabbil alamin jazakumullahu khairan wa joni felle ko biyal woni ji dum do fuk jogi histoire ar way versude ban ben ciota kist hay ko be ciodi ko enen wombe do be fuus en kadi wiila go en badi tamatto en do gonde do en baawa won tan ma jaha bosul to ciodo isa to kisto isa ko en welta khalis men tan ko do gonden do gorse men fo dambo hol mujjida nyaade dambo fo ba dande man golla yosul dum ha ande do kaldo men mon do dum fo Allah wadi tasila to yahi mashallah saw wadi inshallah ngadda nyande julde ne leela non sa kono kam wadi wonde hen inshallah alhamdulillah le woni ko reejina wobbe to e ko wadi jom ko en dari no balla fo ma santir en gandi ko be do ko gandi bi malina ko gango ni senegal ko gango ni mortenal gango saw be ki bi layaji men be yimbe sappol dum do ngadda ceyni be nyaama hen inshallah fo no wadi mashallah non tan ko ka kal tan ko wi'e gala idi ko ko warana ca ko baaji tan bala non de wala hen maade kono joni kay so sodama tan digil na to gan so wala ma parta tan ga tidina anda ko don pay o wi zalika dum bi ta'ala mu ha gandon an allah ya rabbi dum wuti ko wate tan ko aji ko nan hen de ka mun jeen bangal la yaaji ni ngal tan joni jala dum wona jala dum ta gila dum garoji fere garoji oto bon jala so yuba may daral mi bon anda mir do woni wal qala dhalika li ta'lamu ha gandun anna allaha allahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard allah na andi dendangal ko woni do e ko woni les fof wa anna la bi kulli shay'in alim allah woni fo e bo andi wa da ko modi halani mon ko nafata mon yalla mo gandi annallahu shadidul iqab gandi do rehen gandi allah ko ciatu do lepti han kono wa annallahu fur rahim kanko ri nit e gandi fiti woto neddo fipto woto neddo kadi murtu murtu ko shadidul iqab e woto wi kadi mana andu ko shadidul iqab sa murtu e wa kadi ghafur rahim kadi ba sa fipta awadi ko gore kadi biya wonde allah yafta allah allah bakkar bo yafta don kadi jom wuuri so joom mayi non on bakkar kam wuuri won kam yafna inna allah la yaghfiru an yushraka bihi ma ala rasulil bala haali men barata he nela do wodan ko yottinde saka enen nela do nelaade wallahu ya'lamu ma tubduna wa taktumun allah na andi den daangal ko ciudon e den nangal ko pinnin don dum non ciude ko mo pinnin ko mo onon pinnin de suudi ko tii allah subhanahu wa ta'ala ul wiile kat la yastawi al khabith wa at-tayyib ay ko mojji ko boni fartata wala dum kam mera fat wala wa ajam kasatu al khabith hay sonro yodima ko boni ko wala ko heewi wala ciwe gita wala yonel jogale moj jogo auto moj jogo wuti moj ewa mine jaba ta tan hay gor wonda ko ti dum no mojji dum to mojji ta dum ene wi boode lingue may watta dum noro ah ko deemu jogi am jogi am jogi njalla yo holto gi dum himmi an insha Allah fattaqullahu li alla ya'udhu bil albab bi rabbih illa ala kuntu dun sabu dun dewan da allah wat yum sere wi allah jabe sa gaw ya dilla kadi be wujjen be be nyaani hadde mo yende on nyaamal makko tawtanal makko yo bandi be yawmal qiyamati diko ko dimo ta ko maccu do woni ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi al mukthiruna fi dunya hum al mukthiruna yawmal qiyam hebbinbe o adun hebbinbe jam hebbinbe jaw hebbinbe lam hebbinbe dum kambe ngona ta jogi be mujji seeda nyaado da sabo moji gaayri ni si tamay mabbe ko be jogino ko ko mo jiran noko ko faaro to noko ko poftere noko ko be nyaan to noko woni badade e wa jomira bi ya yonde dina amon e mon julbe la tasalu woto namdo de ala sebar la woto namdo de gede in tubda lakum so taymi finnina nama on tasu ko metto woto namdo de huure ganda sa andiri dinta on metto ma wi awe on sababu dum on dino do ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam namdi mon baba mon e baba mai baba ko sede mi wota ne da nam bol gede so fara ko da nam da insha Allah wa in tasalu an malik ibn anas rahimahullah ko gal nam da de hunde ko tewa da am tan da hatta ke nam ne da wadi dum non o yare ko faara e faara jabda malik bi jabda wa dai fatwa hunde ne kewa woni wa in tasalu an ha so tayu an nam li ma hina yunzalu al qur'an li qur'ana jikato e tubdalahu sabu qur'an ambi ko tal Allah nani woni Allah bin afa Allah anha Allah yafi mako baddon ko way tan ko afa Allah masrafa wanna wallahu Allah rafuru ko jafa sodo halimun kewdo munyal o yi gar ko gonga sa alha won hew wala kay gar sa alha ko mun won adino be nando nando dum min gabbe kum ko adino suma ko bi kafiri nando sum min bayi ko min bana sum bayi dum bana de be kala ma nyawaje de e ce de wala non fudi won wala do woni de nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah farada alaikum alhajj fa hujju wal wida fi kulli an ya rasulullah wal wida wa ma taratukum inma alaka alladhina qablahum kasaratu masailin wa ikhtilafu ala anbiya'i hal ki adina mon fa hewde nam wona de swatan mon alla farli hunde yo wada yemo alla de ji hunde ko fakan ko na nam do kala de ji goyda ci no greha wal jumla bi ma ja'ala Allahu min bahira alla wadani de do gede ko hunde harmoni bahira jigi fasungaji so bangal almetan kalal so yottima do jido nyaamata wala saibati wala dunna wala wasilati wala jukuri jukira jukkin ala sawal haami ko haami mun kalal walakin alladhina kafaru yaftaruna allahi alkadhib ko hefar da kay ko kay tek almuhim dan dum do ala hen hadith tan bi do wonde bahira saiba wasila haam ko dum dum ko andube tan firi be ndi dum be mbi dum kono ko rabbi tan ko rabbul hude jelogal wi dum don harmi ande den jogi kulben jogi wada ba non wona wonde no jibina non wadi so meniri ni so jibini rama no wayi ni so wayi wayi koyngal so ko furdi ga so wayi ga dum woni ko maana wata sohlaani ko den wada wada koy shirku ji an rana insha Allah woni wala wa wasulati wala hawa lakinna alladhina yakfuru yaftaru Allah kadhib wa yurwan kharmi lahum ko Allah dagum ko be takki Allah fenade wa akhiru la ya'ilun ko hewe mabbe ne harminobe ko Allah dagum be wala darnobe ko Allah harmini be o wi be do gala hakilaji kureyan wida qila lahum sobe biyana ma ta'ala ila ma anzala Allah ngare tan kaden e dendangal ko Allah jippini ko wayla rasul walla ko nelado adani min ko sallallahu alaihi wasallam talu biya hasbuna ma wajadna li abana minon ko min tawri baba be ko dum buran min ko Allah jippini ko dum non wode zaman nan de wona simra do wi non awla kana abahu la ya'lamu shay'a wala yahtadu hay son do baamu ne ko majju anda hay hunde kadi yona dum sewri baamu on kala do en sele be sikki o wi yana de tawrani baaba men dum do andi wi yari mun tan taqlidi yana gonan dum do gonan eh joni non tay baama tawra ban wado kuccu dañi wasa bi akhari wal wasa baama tan wadu ko di dal gona baama hoda no koy cindi wala koy suudu dum do no sondu ni ana wayi wadde beso a wayi wadde dum bi akhari hotta hen dum di madde le te gay ko mbeta ga ga tawru baama tawru baama ci dum gal wonde neddo moji wonde juudu wonde dimu wonde kara e sirunde joko e ndab dum no ngi fuuti kono war kuuri ko wadno ko an baama joko diranno tan ko be hotte wuro an non hande hotte gure kom joni no so duuti wana lega gotal baama joko diranno an joko dir lede e joko dirno tan ko be non mi sa dem gal an non dem be fo joko dir mo dem gal non tafo on ti ban muhim wi de non de Allah wi dum le franjab onde sawi baama ala haqille aya ta an ta buri dum haqille ya Allah ci mbara ko on inshallah indi daud ali sulaiman sulaiman ibn daud ali sallallahu alaihi wasallam gawo dew tawi baama kula to dum ganda kono wonde hunde waji so yor kene miju di wadi fa fahamna sulaiman sulaiman kany no famir ni buri samor yon baara do wi ni te kono mo dum woni wa idha qila lahum ta'ala ila ma anzala Allah sabim biya mangay biyana mangare nyaabire wahyu ko Allah jibini ko wayla rasul daru hazuna ma wajna li abana jumal wala ke dum reen mara ya ayyuhal ladina amanu hayman jur bi alaykum anfusakum goje de ko yama la yadurukum lallatanu man dalla kala bawdo majjude dum lallatanu ko no sharri da tade dum tay on pe ila Allah marjukum jami'an ngande onon pop kon lutobe Allah subhanahu wa ta'ala fa yunabbiukum habaramun bima kuntum ta'malun dendangal ko gollam sikira do kande muhim fetti tan odo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wi odo ayna tan jangro fetti ma tawko alaykum anfusakum fetti goto waje goto sunna den way famir no wala kono famirta ko khairul hadi ya ibrahim amirin la salata wajatan horim sami ya wad hadi ko hono hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam saba sawi yeru tan sawi yo suudu makko sum wono ko di so yiru makko tan defar makko wadde moni wadde Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu o wi onani ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam so yimbe ndi badawo ko boni na wada be kajaaki dum joni Allah hippa be kambe fo lepti teso be nyaagir dum jabata en benni ko dum wodi bani israil kudira kan la yatna na mun karim fa'alu ya Allah ken timmo de mo jet Allah jabal men jabal juri fof ya Allah rokken sunna ila akhar wada men barke dañe fagga nangal jigi haa degi yo Allah hum tanu rek kadi yo Allah selin dum e basal kadi yo Allah aldin dum fena men leedel men de fena men fitali men di fena men besbuuji men di fena men ardi men be rokko men timmode mojjere tagal juudi balle cellal duumigal asko jaaji baraaji barke wada men yettobe neema subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin